stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. Żegnamy reklamy. 3 Polskiego Radia, czwartek, 3 czerwca, wybiła 20. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Iga Świątek walczy o 3. rundę French Open. Jest w niej już Magdalinet. Prawie 8 milionów Polaków jest już w pełni zaszczepionych przeciwko koronawirusowi. Stany Zjednoczone przekażą biedniejszym krajom 25 milionów szczepionek. Iga Świątek coraz bliżej 3. rundy tenisowego turnieju French Open. Polka na kortach Rolanda Garrosa walczy ze Szwedką Rebeką Peterson. Trwa 2. set, jest 4-0 w gemach dla naszej tenisistki. 1. seta Iga Świątek wygrała 6-1. W 3. rundzie French Open jest już Magdalinet. Jej rywalka, liderka światowego rankingu Australijka Ashleigh Barty, skreczowała z powodu kontuzji przy prowadzeniu Polki 6-1 i 2-2. Mimo wszystko wolałabym, żebyśmy mogły dokończyć ten mecz i wolałabym, żeby Ashley była zdrowa. Ale uważam, że z drugiej strony zagrałam bardzo dobry tenis. Dostałam swoją szansę i w końcu ją gdzieś tam wykorzystałam. W pierwszym secie starałam się dominować, zdawałam sobie sprawę z tego, że gdzieś tam ona może być trochę niedysponowana, ale cieszę się, że mentalnie podeszłam do tego bardzo dobrze, bardzo spokojnie i po prostu zagrałam swój tenis, to ja dyktowałam troszkę więcej na korcie. Mówi Magdalinet. Jej następną przeciwniczką w Paryżu będzie rozstawiona z numerem 25 Tunezyjka Ons Jabeur. Ponad 600 tysięcy szczepień przeciwko koronawirusowi jednego dnia. To nowy rekord, a padł wczoraj. W sumie w Polsce wykonano już ponad 21 milionów szczepień. W pełni zaszczepionych jest prawie 8 milionów Polaków. Najlepiej by szczepienia jeszcze przyspieszyły, bo jak ostrzega profesor Andrzej Fal, po wakacjach musimy być gotowi na wzrost liczby zakażeń COVID-19. Niewątpliwie, mówię tu o całej Europie, przelone wakacje przyniosą wczesną jesienią wzrost pewnie zachorowań, ale to nie będzie czwarta fala, jeżeli fala, to taka falka. No, jeżeli ona przyjdzie, to nie powinniśmy się przerażać, powinniśmy być przygotowani. Resort Zdrowia potwierdził dziś przed południem 572 nowe zakażenia koronawirusem, zmarło 91 osób. Liderka białoruskiej opozycji Switłana Cichanouska, która jest w Polsce, spotkała się w Warszawie ze swoimi rodakami. Na spotkanie przyszli Białorusini, którzy opuścili ojczyznę ze względu na represje ze strony reżimu Aleksandra Łukaszenki. Dzisiaj spotkaliśmy się z naszą prezydent, rozmawiała z naszymi dziećmi. Chcieliśmy ją zobaczyć, przekazać jej słowa poparcia, żeby wiedziała, że jesteśmy obok, razem z nią, żeby się trzymała, nie puszczała ręki. To ona trzymała, nie puszczała ręki? Państwo mieszkają w Polsce teraz, tak? Teraz tak, w ośrodku dla cudzoziemców. Otrzymałam dodatkową ochronę od Polski. Nieustannie będę dziękować waszemu krajowi. Przyjechaliśmy tu 15 kwietnia. My także mieszkamy w ośrodku dla cudzoziemców. Przyjechali. My też znajdujemy się w lagerze dla inostranców. Вот. Я з вёски, не з Мінську. Я з Пастаўскага району. І мені я вимушена була сюди виїхати, тому походжу з всі, не з Мінська. Була змушена туди виїхати, бо була обсерватором незалежним. Збирала підписи. Не нарушала жодної устави, а 2 рази була за кратами. 3 суди по 23-34 уголовний, в обшук, 2 рази я сиділа за кратами. Jutro Swiatłana Cichanouska ma rozmawiać z prezydentem Andrzejem Dudą, spotka się także z prezydentem Warszawy Rafałem Trzaskowskim. Joe Biden ogłosił plan dystrybucji za granicę 25 milionów szczepionek przeciwko COVID-19. 3/4 z nich trafi przez program COVAX do państw Ameryki Łacińskiej, Azji i Afryki. Pozostałe Stany Zjednoczone przekażą kilkunastu krajom, w tym Kanadzie, Meksykowi i Ukrainie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Doradca prezydenta Joe Bidena do spraw bezpieczeństwa narodowego Jack Sullivan poinformował, że 19 milionów dawek szczepionki trafi do innych krajów za pośrednictwem międzynarodowego programu COVAX, a 6 milionów Stany Zjednoczone przekażą w ramach porozumień dwustronnych. Dzięki pomysłowości naszych naukowców i poświęceniu Amerykanów znaleźliśmy się w sytuacji, w której możemy pomagać innym i będziemy to robić. Tak jak powiedział prezydent Biden, nie oczekujemy od innych krajów niczego w zamian. Mówił Sullivan podczas wirtualnej konferencji prasowej. Poza Kanadą, Meksykiem i Ukrainą na liście państw, którym Stany Zjednoczone bezpośrednio przekażą szczepionki, znalazły się Kosowo, Gruzja, Jemen, Egipt, Irak i Korea Południowa. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Serwis specjalny Polskiego Radia. Bitwa Warszawska 1920, nominowany do Prix Italia 2021. To jedna z najstarszych i najbardziej prestiżowych międzynarodowych nagród dla twórców radiowych, telewizyjnych i internetowych. Do nagrody została nominowana również Telewizja Polska za produkcję Antyla Chopina oraz kanał TVP Kultura 2. Jak mówili członkini Rady Mediów Narodowych Joanna Lichocka, nominacje to dowód na wysoką jakość mediów publicznych.

watch the boss in a vegetable way, but always ready to say to myself that I was an artist, implying that she was not. It's funny the way that self-pity can take over from self-esteem. Well, I was the prince of pride, and though I'd cheat, I never lied. As if that were enough to make her happy, as if that could satisfy her dream. Too late now to say that I'm so sorry. Too late to say that I can change and mend the things that hurt. She didn't need to worry. She always knew I'd get there in the end. Now I'm tying myself up in contortions. Don't know if yoga will do me any good. It's about time. Studying tantra, still I never did that when I. I could have done it with a help, but I was too busy scrabbling for each moment. Now I don't know what I did with all the sometimes I play the world over. Sometimes I just get smashed all day. On Tuesdays she used to do yoga. Tuesday, she went ćwiczyła jogę, a ja gapiłem się w telewizor, uważając siebie za artystę, co miało oznaczać, że ona artystką nie jest. On Tuesdays she used to do yoga i Peter Hamill, który zawsze dążył do tego, by własnego głosu używać w taki sposób, w jaki Jimi Hendrix używał gitary. No co prawda dzisiaj czwartek, a nie wtorek, a to oznacza, że przed nami niecała już godzina dźwiękowej uczty. Muzycznej uczty, której zawartość na razie niech pozostanie jedną słodką tajemnicą. Elżbieta Różycka i Mateusz Tomaszuk, witamy i zapraszamy na Konstelację M w Trójce. Przyznam się Państwu, że to zupełny przypadek, chociaż niektórzy mówią, że przypadków nie ma. Dwóch panów Piotrów na początek naszego dzisiejszego spotkania i niech to będzie preludium do tej muzycznej historii, którą mam nadzieję Państwo za chwilę dopowiedzą sami. Peter Hamill i Peter Murphy. Mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl i facebook.com/trójka. To są miejsca dla Państwa, jeżeli mają Państwo ochotę dodać się na naszej liście obecności. Serdecznie zapraszam. No to teraz już ani nie Peter Hamill, ani nie Peter Murphy, tylko sekretne gwiazdy, Secret Stars. Andy, come back from where I've been 100 times. And I don't know you very well, so I can't really make this judgment. But doesn't it seem like it's gone to hell with your friend along with mine? Doesn't it seem like it's never well with the girls every time? But really, we're just two kids who happen to know each other's friends too well. And we both leave early from the shows on Friday. Andy, my friend, can I call you that? 'Cause you call me 'cause you stop by and you divert me. For an hour you're just in time, but really we're just two kids who happen to know each other's friends too well. And we both leave early Friday nights. And he come back from where I've been 100 times. Dwadzieścia 5 lat temu, rok 96. Nie będę Państwa pytał wiek, ale moje skrupulatne obliczenia wskazują na to, że miałem wtedy 6 lat. No cóż, wtedy jeszcze nie słuchałem takiej muzyki, a nawet jeśli, to przypuszczam, że trudno byłoby mi dotrzeć do dźwięków tego jakże tajemniczego projektu. Andy and Girls i Secret Stars. No, na gwiazdę musimy jeszcze trochę poczekać, ale warto wtedy pomyśleć o High Hopes. Tylko proszę nie regulować teraz radioodbiorników, bo to będzie wersja nieco zmieniona. looking back again. Dragged by the force of some inner tide. At a higher altitude, the flag unfurled. We reached the dizzy heights of that dreamed of world. Oczywiście, że Pink Floyd, oczywiście, że High Hopes, chociaż w wersji niepublikowanego wcześniej demo, tak właściwie to wersja pierwotna High Hopes, która ostatecznie na ich albumie The Division Bell się nie znalazła. No i więcej takich muzycznych smaczków umieścili 2 lata temu. To był album zatytułowany adekwatnie zresztą do sytuacji The Later Years. A co powiedzą Państwo na pana Rogera Watersa solo? They got McDonald's in Tibet.

pracował nad nim w 11 studiach na dwóch kontynentach, a nagrywał go wraz z towarzyszącymi mu muzykami grającymi jako The Bleeding Hearts, Roger Waters z albumu Amused to Death. A na dzisiejsze nasze spotkanie, spotkanie konstelacyjne w Trójce, wybrałem utwór It's a Miracle, utwór, który wieńczy ten album. Czas na kolejny powrót do przeszłości, czas na rok 81. Rozmawialiśmy o czasach, które minęły i przejrzeliśmy stare fotografie. Zrobiło nam się trochę smutno. Zaczęliśmy wspominać chwile, które kiedyś przeżyliśmy. przeżyliśmy i zaczęliśmy płakać. Cisza zapadła w pokoju. Wszyscy czuliśmy to samo. Wznieśliśmy szklanki i wypiliśmy za stare, dobre czasy, które już nigdy nie powrócą. Obrazy z przeszłości będą nas jednak nawiedzać i pozostaną z nami. I Remember Death in the Afternoon i fragment tłumaczenia Tomka Beksińskiego. A pan Robert napisał: płyta Ultravox. Kupiłem ją na giełdzie płytowej na swoje 18 urodziny. Przyjechałem do domu i powiedziałem rodzicom, ile kosztowała. Uff, było fajnie. Czyli domyślam się, że rodzice też należeli do tak zwanego Ultravox Team. No pięknie. Konstelacja M w trójce do godziny 21, a teraz zabieram Państwa na nowojorski Brooklyn. oni, Light Asylum. Z tego co widzę, chyba nas sporo łączy niż dzieli, bo swego czasu na ich stronie facebookowej umieszczali utwory grupy Clan of Zymox. To muzyka, którą będziemy słuchać do końca życia. Tak napisali. Myślę, że do tego zestawu pewnie dołączyłbym dźwięki pana Chrisa. Look now, we're branded with the black sheep, sewn apart in Siamese, the black sheep. When the water seems too deep, the shadows always wait beneath. Laughing loud, we brave the role of black sheep. If you see me, you'll be crossing the street. Okay. Właśnie nie zawsze łatwe do interpretacji, nie zawsze jednoznaczne do wytłumaczenia teksty, które czasem wydają się być nie z tego świata. Chris Corner jako Snaker Pimps w Trójce. No a teraz zabieram Państwa za naszą zachodnią granicę.